Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva allemaal. En ik ben blij opnieuw bij u in de huiskamer te mogen komen met muziek en een bemoediging. Afgelopen zondag was het Vaderdag. Natuurlijk een dag die ooit is uitgevonden en vanaf 1937 in ons land gevierd wordt op deze datum. Commercieel, jazeker. Belangrijk, dat toch ook. Want op zo'n dag zijn er wisselende emoties te zien. En daar wil ik het over hebben. Maar ik wil ook laten zien hoe innig onze band kan zijn met onze hemelse Vader. Ja, Vaderdag. Vader, je kunt er prachtige herinneringen aan hebben en genieten van een bijzondere relatie met je vader. Maar tegelijk kan het ook heel anders zijn. Want er zijn mensen die dat niet kennen, die bij het woord vader herinnerd worden aan misbruik en angst. Er zijn kinderen die hun vader verloren hebben aan de dood of aan het leven. En die wond heelt wel, maar het litteken blijft. En er zijn ook vaders waarvan de kinderen hen niet willen zien. Door eigen keuze of door de keuze van hun omgeving. Vaders die zich deze dag alleen voelen en verlangen naar die kinderen. Er zijn gezinnen waar geen kinderen papa zeggen, omdat ze ongewild kinderloos zijn. En dat op een dag als deze weer eens heel duidelijk voelen. Grootvaders die hun kleinkinderen niet zien opgroeien, om welke reden dan ook. Kortom, naast een blijde, leuke en gezellige dag is er toch ook veel verdriet. It's like the moment when the sun wakes up the night. I'm stretching out to heaven, reaching for your light. A chance to say I love you, the perfect entrance to the day. And as I pray in your quietness, reflecting on your grace. These are the days that I wish to never end. When I wake within your presence, when we make the day begin, when morning is spent, bringing us together. These are the days. It's a struggle not to let time simply fade. How my routines and my patterns quickly lose you in their maze. Oh Jesus, keep me faithful, 'cause when I start the day with you, I see your truth. We hebben het net over vaders in het algemeen gehad. Maar in het woord van God komen we ook veel aardse vaders tegen. En dan denk ik eerst aan Mozes. Hij leidde een paar miljoen mensen die eigenlijk niet in staat waren om de juiste weg te gaan. Ze waren zo gewend aan hun slavenbestaan dat ze eigenlijk opnieuw opgevoed moesten worden, gevaderd. En dat ging vaak met veel moeite gepaard.

die nooit meer opdroogt en mijn dagen kent. En bij mij bent. God van Abraham, Isaac en Jacob, u bent ook mijn God. Op de bergen langs ravijnen is uw oog op mij. Legerbendes, hoge muren, slappe handen, lege schuren. Dicht bij u kan mij niets deren, Israëls God, u bent ook mij. In het Nieuwe Testament staat de gelijkenis van de verloren zoon en die wordt verteld door Yeshua. Dat verhaal is denk ik de beste leidraad om te zien hoezeer we een vader in God mogen hebben en wat een vaderhart beweegt. En we komen dat natuurlijk op iedere bladzij van de Bijbel tegen. Maar hier is het wel heel bijzonder geportretteerd. Een vader heeft twee zonen. Nou, heel gewoon zo op het eerste gezicht. Twee jongens zijn trots. De vader is rijk en hij hoopt dat deze twee jongens zijn werk zullen voortzetten. Hij heeft het beste voor met zijn zoons. Maar het loopt toch anders. En even tussendoor, dit geldt natuurlijk ook voor dochters. De jongste zoon, en jouw oud zal hij geweest zijn, ik denk nog behoorlijk jong, heeft het wel gezien thuis. Hij eist zijn erfdeel op. Een vader verdeelt zijn bezit tussen de twee zoons. De jongste zoon verkoopt zijn aandeel en gaat op weg naar een andere wereld met het geld wat hij heeft ontvangen. Your love. Yeshua. Hatani Yeshua. Ahuvi Yeshua. Atasim Chat Chaya. Yeshua. Ja, met die jongen gaat het eerst geweldig natuurlijk. Hè? Vrienden genoeg, zolang je maar betaalt is dat echt geen probleem. Er was geld, dus dat werd een leven van roekeloosheid en andere zaken die onverstandig waren. Tot het moment komt dat de vrienden wegblijven. Omdat er niets meer te halen valt. En de jongen een baantje aan moet nemen als varkenshoeder. Het land waar hij verblijft is in hongersnood terechtgekomen, dus er is ook niks. De varkens, onreine dieren, hebben het beter dan hij zelf. Daar zit hij. En daar zitten wij. Want hoe vaak gaan we niet onze eigen gekozen wegen en lopen we niet weg uit de beschermde omgeving van vader, omdat we denken dat aan de andere kant van de heg het gras groener is en het leven leuker. We moeten het bittere feit erkennen dat het elke keer weer is alsof we in een hongersnood terechtgekomen zijn. En zonder genade zouden we hopeloos verkommeren. We hebben het net natuurlijk over de zoon gehad en ja, die zit daar dan nog. Maar ik wil nu naar de vader kijken. Want hoe gaat dat met vaders? Ze houden van hun kinderen. Beseffen dat ze ze niet vast kunnen houden. En ze laten ze gaan met de best mogelijke geestelijke bagage die er is. En natuurlijk, dat doen moeders ook. En daar gaat dan die zoon, die dochter. En je weet misschien van tevoren al wel dat het ook niet goed kan gaan. Zeker wanneer het vertrek op een niet zo fijne manier is verlopen, zoals het hier het geval is. De vader weet in zijn wijsheid dat tegenhouden niet zal helpen, want dan wordt de andere wereld alleen maar aantrekkelijker. En hij kijkt zijn jongen na, die er vandoor gaat. En dan neemt de vader zijn plek in. Plek innemen, hoezo? Nou, elke dag staat de vader daar te wachten, te turen en uit te kijken of hij hem al ziet terugkomen. De liefde van de vader is zo groot, hij kan zijn zoon niet vergeten. En hij verlangt ernaar dat hij terugkomt in het veilige huis en het land van zijn jeugd. Father in heaven, I'm yours. When will you come? When will I see your face? There's a fire burning in my heart. It's the fire of your love. Thank you. Shamay Ani Shelcha. We gaan terug naar vader. Hij wacht nog steeds. De zoon is inmiddels zover dat hij nog liever in loondienst gaat bij zijn vader dan te blijven waar hij is. Want zijn leven is grimmig, eenzaam en ellendig. Maar ja, dat teruggaan, hè, dat is niet zo gemakkelijk. Want wat gaat hij nou zeggen? Thuiskomend met de mededeling, hier ben ik dan. Ik heb mijn erfelijk bezitter doorgejaagd en ik wil graag blijven. Dat is niet echt de binnenkomer die zal aanslaan, denkt hij. En zo topt hij. En zo kunnen wij tobben. Wanneer we bij God vandaan gelopen zijn. We zien onze zonde. We weten dat we terug moeten gaan. En toch blijven we ermee rondtobben. Want dan denken we, ja, maar dit kan niet, dit kan God niet aanzien. En vergeten de genade en het offer dat we door Yeshua, onze Messias, ontvangen hebben. De zoon denkt uiteindelijk, als ik nou zeg, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Laat me alstublieft een van uw dagloners zijn. Dat is het enige wat hij durft te hopen. En met die gedachte gaat hij dan schoorvoetend naar huis. De vader staat zoals elke dag op de uitkijk en ziet hem aankomen van verre en helemaal tegen alle gewoonten van het land in, schort hij zijn mantel op en hij begint te rennen naar zijn zoon toe. Hij pakt hem vast, omhelst hem en hij kust hem. De vader roept van verre zijn dienaren om een nieuwe mantel, sandalen, een ring om zijn vinger, om zijn zoon weer in ere te herstellen. En vol blijdschap laat hij ook het gemeste kalf slachten, om een feestmaal aan te richten. Zijn zoon, waarvan hij niet wist of hij nog in leven was, is teruggekomen. En dat is het toch waard om feest over te vieren. Zijn blijdschap kent geen grenzen. Het moet voor de zoon een onvergetelijke ervaring geweest zijn. En hij had nooit durven dromen dat hij zo ontvangen zou worden. En toch denk ik, zou hij zijn vader dan zo slecht gekend hebben? Zou hij dan niet geweten hebben dat voor een vader of moeder het kind altijd met liefde opnieuw wordt ontvangen? Maar soms zijn kinderen dat uit het oog verloren. En het houdt hen terug van thuiskomen. Laat het ons nooit terughouden van thuiskomen bij onze hemelse Vader. Want we hebben immers de verlossing door Yeshua, onze Messias. King of kings and Lord of glory, only true and righteous one. Above all names, your name is holy. You are worthy, you alone. All of heaven bows before you. Creation trembles at your word. Every nation will enthrone you. Behold the Lamb, behold the Lord. Holy, holy is the before you. Creation trembles at your word. Every nation will enthrone you. Behold the Lamb, behold the Lord. Holy, holy is the Lord. make straight in the desert a highway for our God. Prepare the way of the Lord. Every valley be exalted, every mountain be brought low. Every eye shall see him, every eye behold. Wat een herkenbaar verhaal uit Lucas 15 over vaders en zonen, moeders en dochters, ouders en kinderen. Maar bovenal over de relatie tussen onze hemelse Vader en ons. Ik kan niet voor u en voor jou spreken, maar ik herken me erin. En ik ben overweldigd dat ik thuis welkom ben, dat Vader op mij wacht, zelfs als ik bijna niet naar huis durf te lopen. David zegt het vaak in de psalmen. Mijn zonden staan mij bestendig voor ogen. En dan kan het je afschrikken dat je zo ver hebt kunnen komen. Ik denk aan Petrus, aan Paulus, die allemaal weet hebben van zo'nzelfde situatie. En dan is het bijna niet te bevatten dat Vader, die zelfs zijn eigen zoon heeft gegeven, uitkijkt naar jou en mij. Dat hij wacht en tuurt en hoopt op onze terugkeer. En daardoor heb ik geleerd in de loop der jaren om zodra ik merkte dat mijn weg afboog van die van Vader, om terug te keren. Zo snel mogelijk. Want alleen bij Hem is het echt veilig en is echt rust. Het zou mooi zijn om het verhaal hier te laten eindigen. Maar deze vader heeft nog een zoon. En laat ik mezelf daar nu ook in herkennen. En u vast ook wel. Er wordt groot feest aangericht voor een wegloper, een opmaker. Terwijl de zoon die gebleven is en zijn plicht heeft gedaan, zich tekort gedaan voelt. Want het is maar mooi makkelijk hoor, dat iemand zich aan niets stoort. En als alles misloopt, dan komt hij terug. En wat gebeurt er? Ze slachten zelfs het gemeste kalf. Zo heeft hij mopperend rondgelopen. En zo kunnen wij soms ook zijn. We dienen God ons hele leven. En toch moeten we door moeilijke situaties heen gaan, terwijl die ander een heerlijk aards leventje heeft gehad. Waarom ben ik nou eenzaam en lijkt de ander van alles te hebben om van te genieten? We hebben toch dezelfde vader, waarom is mijn leven dan niet wat gemakkelijker? En zo kunnen we wel doorgaan. Maar hier zondigen we mee. En niet zo weinig. Want ons leven is door onze hemelse Vader zorgvuldig gepland. Hij alleen weet waarom hij grijze en zwarte draden door de kleurige heeft heen geweven. Eenmaal zien wij het geheel en zullen zeker weten dat ons leven op de beste manier voor ons verlopen is. Precies zoals Vader dat had bedacht. En tot zover Tikva. En onthoud het. Vader wacht op ieder van zijn kinderen wanneer we zijn weg verlaten hebben. Wacht niet, maar ga terug naar hem. Ik wens u zijn zegen toe en de genade van Yeshua. Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. This is one of the songs that you probably hear in Jerusalem or most of the congregations today in Israel. It says this: I will pour out my heart before you, Lord. I will thank you in your presence, my love, because you are my love. You are my Lord, my love. You lift my head. You are my Lord, my love. Shpuch lefanecha et libi. Et libi, udei befanecha, havati, havati, ki ata Adonai ahuvi. Shvuch, shvuch, lefanecha, et libi, et libi, udei befanecha, havati. Habati ki ata Adonai ahuvi. Ata Adonai, ata Adonai ahuvi. Ata meirim roshi. Ata Adonai. Adonai, ata, Adonai, ata, Adonai, ahuvi. Shvuch, shvuch, lefanecha, et libi, et libi. Lebefanecha, havati, havati, ki ata. Adonai, ahuvi, ata Adonai, ota. Adonai, ahuvi, ata. Meri, roshi, ata. Adonai, ahuvi, ata. Meri. RadioIsrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.